بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. De som förnekade sanningen bland bokens folk och månggudadyrkarna skulle aldrig ha upphört förrän det klara beviset kom till dem. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Ett sändebud från Allah som reciterar renade skrifter. فيها كتب قيمة. Som innehåller rättvisa och uppriktiga texter. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Och det som gavs boken splittrade inte upp sig i olika sekter förrän efter det att det klara beviset kom till dem. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Och de blev inte beordrade med annat än att dyrka Allah och endast utöva sin religion för honom som hunafä. Och att etablera salat, samt att betala zakat. Och detta är den uppriktiga religionen. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariyah. De som förnekar sanningen bland bokens folk och månggudadyrkarna ska säkerligen förbli eviga i Jahannams eld. Det är det värsta av alla skapade varelser. Innal ladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika hum khayrul bariyah. Medan de som tror och gör rättfärdiga gärningar, det är de bästa av alla skapade varelser. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abadan radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah. Deras belöning hos deras herre kommer att vara eviga trädgårdar med rinnande floder nedanför dem. De kommer att förbli eviga däri för alltid. Allah är nöjd med dem och de kommer att vara nöjda med honom. Detta är för den som fruktar sin herre.